solidne drzwi Porta i produkty Grohe. Farby Dulux, Beckers i Magnat z rabatem aż 15%. Dni bohatera domu tylko w Leroy Merlin. Regulamin promocji w sklepach. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 września, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Decyzja w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 jeszcze dziś. Rozmowy ze związkowcami w MENie o zmianach w statusie zawodowym nauczyciela. Nagrody na zakończenie festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. A jeszcze dziś minister zdrowia podejmie z premierem decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Adam Niedzielski zapowiedział, że jako dawka uzupełniająca będą podawane preparaty mRNA, czyli szczepionki Pfizera i Moderny. Według ostatnich danych w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 19 milionów 250 tysięcy Polaków. Wczoraj resort zdrowia potwierdził ponad 360 nowych zakażeń koronawirusem. Joanna Stankiewicz. Mamy do czynienia z kontynuacją wzrostu zakażeń. Dynamika wzrostu tydzień do tygodnia sięga 40, a nawet 50%, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Średnia tygodniowa liczba zakażeń, mówię o średniej dziennej, już przekroczyła 600, a tydzień temu to jeszcze było 450. Chorują i umierają głównie osoby niezaszczepione, podkreślił szef resortu zdrowia. 99,1% nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni. Taka sama statystyka, no w zasadzie taka sama, dotyczy zgonów. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów 250 tysięcy Polaków, ale to wciąż za mało do uzyskania odporności populacyjnej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Członek brazylijskiej delegacji na sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych został poddany kwarantannie po pozytywnym teście na koronawirusa. Dyplomata należał do ekipy przygotowującej wizytę prezydenta Bolsonaro, z którym jutro ma spotkać się prezydent Andrzej Duda. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Według brazylijskich mediów młody dyplomata, u którego test na COVID dał wynik pozytywny, w ostatnich dniach brał udział w kilku spotkaniach z zagranicznymi delegacjami. Bartosz Kępiński ze stałego przedstawicielstwa RP przy Narodach Zjednoczonych poinformował Polskie Radio, że polscy dyplomaci przy ONZ nie mieli bezpośredniego kontaktu z Brazylijczykami, ponieważ bilateralne spotkanie prezydentów było organizowane telefonicznie i za pośrednictwem e-maili. Nie jest jasne, gdzie przebywa poddany kwarantannie brazylijski dyplomata. Jednak Jair Bolsonaro mieszka w tym samym hotelu co prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Bolsonaro przeszedł w ubiegłym roku COVID i nie poddał się później szczepieniu. Dyplomata, u którego test na COVID dał wynik pozytywny, nie miał jednak prawdopodobnie bezpośredniego kontaktu z brazylijskim prezydentem. Po przylocie do USA szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch powiedział, że sprawa będzie wyjaśniona z delegacją Brazylii. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Temat: zmiany w statusie zawodowym nauczyciela. O tym po 13:00 w Ministerstwie Edukacji i Nauki będą rozmawiać przedstawiciele resortu i związki zawodowe. Zmianę zapowiedział minister Przemysław Czarnek. Martyna Szymczakowska. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że resort zaprezentuje program reformy statusu zawodowego nauczyciela opierający się na trzech fundamentach. Debiurokratyzacja pracy nauczyciela, co już następuje, zwiększenie dostępności nauczyciela dla dziecka i zdecydowana kilkudziesięcioprocentowa podwyżka wynagrodzeń. Na tych trzech filarach ten nasz program będzie się opierał. Szef resortu edukacji wyjaśnia, że na zmianach mają skorzystać przede wszystkim uczniowie. To co proponujemy, to proponujemy rodzicom i dzieciom, bo to one są najważniejsze w edukacji. I od tego musimy wyjść do całej reformy systemu pracy i płacy nauczycieli. Udział w rozmowach potwierdziły Forum Związków Zawodowych, Solidarność Oświatowa i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Słuchowisko wyszedł z domu. Według dramatu Tadeusza Różewicza zdobyło Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podczas gali w Zamościu podkreślała, że teatr radiowy to miejsce magiczne. Teatr radiowy to najbardziej intymny teatr świata, w którym słowo nabiera szczególnej intensywności i którego scenografia, niczym kalejdoskop obrazów, powstaje w wyobraźni każdego słuchacza. Szanowni Państwo, zostańcie z Polskim Radiem, ze słuchowiskami Polskiego Radia i z tą magią, jaki Polskie Radio tworzy. W kategorii spektakli i teatru telewizji Grand Prix zdobył Dzień Gniewu Romana Brandstettera, a z kolei za najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży jury w Zamościu uznało Marzycielkę Anny Skuratowicz. Przy okazji nagród dodajmy, że w Kielcach dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska została wyróżniona tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Odbierając wyróżnienie w Kieleckim Centrum Kultury dzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi współczesnej polszczyzny. Na przykład dlaczego osobę, która zatruwa nam życie, nazywamy osobą toksyczną, a nie trującą? Albo jak to się stało, że polewka, zupa w XXI wieku może być także polewką z czegoś, a nawet z kogoś? No i jak to jest z tą odmianą? Dlaczego mówimy nie widzę wróbla, a nie wróbela, ale nie mam fotela, a nie fotla? Mnie to zachwyca, mnie to fascynuje i chciałabym, żeby tak pozostało. Tytuły Mistrza Mowy Polskiej przyznawane są od 2001 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłce nożnej selekcjoner Paulo Sousa wysłał powołania na październikowe mecze z San Marino i Albanią w eliminacjach Mistrzostw Świata. W tym pierwszym spotkaniu z kadrą pożegna się Łukasz Fabiański. W ligach zagranicznych Napoli jest liderem Serie A, po tym jak ograło 4-0 Udinese. 20 minut Piotra Zielińskiego. A w Hiszpanii topór zawisł nad głową Ronalda Koemana. Barcelona zaledwie zremisowała 1-1 z Granadą. A ambicje mimo odejścia Leo Messiego są dużo, dużo większe. A dzisiaj u nas zagrają w Pucharze Polski. Zmierzą się m.in. Ruch z Dzieszowice, Zagłębiem Sosnowiec, Polonia Środa Wielkopolska z GKS-em Jastrzębie, KKS Kalisz z Pogonią Szczecin, a w najciekawiej zapowiadającym się meczu Jagiellonia Białystok z Lechią Gdańsk. Trener Ireneusz Mamrot po słabych występach w lidze liczy na odbicie w pucharze. Gramy mecz, który jest dla nas tutaj bardzo ważny i traktujemy go z dużą powagą i z dużą koncentracją podchodzimy do tego meczu. Chcemy w Pucharze Polski na pewno przejść dalej. Trafiliśmy od razu na klasowego rywala. Lechia w ostatnich dwóch meczach ligowych zdobyła 4 punkty i my nie możemy na to patrzeć i chcemy przejść dalej. W Pucharze Polski obowiązuje reguła dwóch młodzieżowców w składzie. Na kłopoty bogactwa nie może narzekać Lechia Gdańsk, przyznaje trener Tomasz Kaczmarek. Na pewno nie jest to dla nas problemem. Myślę, że mamy tutaj 4-5 bardzo ciekawych młodzieżowców, którzy też w ostatnich meczach już częściowo albo wychodzili w pierwszym składzie, albo w ważnych momentach meczu wchodzili z ławki. To są zawodnicy z dużym potencjałem i bardzo będziemy pracowali nad tym, żeby ich rozwinąć, żeby byli dobrymi zawodnikami dla przyszłości klubu. Początek meczu Jagi z Lechią o 17.30. W tenisie dobry początek Magdy Linet w Ostrawie. W pierwszej rundzie nie bez trudu pokonała w dwóch setach francuskę Dodin. Turniejową jedynką jest w Czechach Iga Świątek. Granie rozpocznie od drugiej rundy. We Francji w mecz zagra Hubert Hurkacz. On rozpocznie od gry deblowej. Zagra wraz z Janem Zielińskim. Zresztą jednym z nich rywali będzie też Polak. Szymon Walków. Wracając do wątku piłkarskiego, przypominam, że dzisiaj w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata zagra reprezentacja kobiet. W pierwszym meczu biało-czerwone zremisowały w Gdańsku z Belgią. Dziś starcie w Erywaniu z Armenią. Początek o 17.30, a kolejny sport w trójce kilka minut po 17.00. Na przeważającym obszarze kraju od 14 do 16 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 13, w Suwałkach tylko 9. Na razie nad Polską, zwłaszcza centralną, sporo słońca. Po południu zacznie się mocniej chmurzyć i będzie padać głównie na wybrzeżu oraz na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you.

That was a David Bowie song. Trójka. Program trzeci. Na refleksyjne śniadanie Raf Uzar, Piotr Firen i ich Bed and Breakfast. You sexy thing, Raf. Thank you. Hot chocolate. I believe in miracles. Wierzę w cuda. Where are you from, you sexy thing? Skąd jesteś ty, seksownisiu? I believe in miracles since you came along, you sexy thing. Wierzę w cuda. Odkąd się pojawiłeś, Piotrze? Where did you come from, baby? Skąd się wziąłeś, How kolanie? How did you know I needed you? Skąd wiedziałeś, że cię potrzebuję? How did you know I needed you so badly? A skąd wiedziałeś, że tak bardzo cię potrzebuję And właśnie teraz? How did you know I would give my heart gladly? I skąd wiedziałeś, że tak chętnie oddam swoje serce? Yesterday I was one of the lonely people. Now you're lying close to me. Wczoraj Wczoraj byłem taki smutny, jeden z samotnych osób, a teraz, teraz leżysz obok mnie. Where did you come from, angel? Skąd się wziąłeś? How did you know I would be the one? Skąd wiedziałeś, że to ja będę tym jedynym? Did you know you're everything I prayed for? Czy wiesz, że ty jesteś wszystkim, o co się modliłem? Do you know every night and day for? Modliłem się każdej nocy, każdego dnia. Kiss me, darling. Pocałuj mnie, kochanie. I love the way you hold me, baby. Och, kocham sposób, jak mnie trzymasz, oh, kochanie. Oh, it's ecstasy. Ekstaza. You sexy thing. Hot chocolate. Hot chocolate, sexy thing. Są ludzie, którzy cieszą się z zakochania i cierpią. I to im sprawia przyjemność. A są tacy, którzy się cieszą i się z tego cieszą. I to im sprawia przyjemność. I dowodem tego jest ta piosenka. Trwa 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, a naszym gościem jest pan Jerzy Kornowicz, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To wyjątkowe wydarzenie i też dzisiaj wyjątkowy dzień, bo premiera słuchowiska trójkowego Norbit Elipsa. To też jest taki dowód na to, że dźwięki to jest jednak magiczne zjawisko. Dźwięki to i słuchowisko, dźwięki to i muzyka, dźwięki to słowo. Oj tak, rzeczywiście, tym bardziej, że utwór radiofoniczny, tak, określa swoją muzykę, formę swojej muzyki Elżbieta Sikora. Dla przypomnienia, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, kompozytorskiej. Kompozytorka żyjąca w Paryżu, a działająca w Europie i na całym świecie, która rzeczywiście nie bez kontekstu roku norwidowskiego napisała utwór do wybranych fragmentów tekstów poezji Cypriana Kamila Norwida, wybranych przez nią samą i Zbigniewa Naliwajka, który dokonał ostatecznie wyboru tekstów i skonstruował scenariusz. Dlaczego Norwid na warszawskiej sieni? Wiadomo, że festiwal jest poświęcony w gruncie rzeczy teraźniejszości, temu, co się dzieje dziś. No otóż trochę to wynika z tematu festiwalu, czyli wynika z tegorocznej edycji, ale też z natury festiwalu, czy natury w ogóle sztuki i kultury. Ona nie istnieje bez przeszłości. Ona nie istnieje bez trawienia znaków literatury, znaków, które nam przyznała się historia. I wszystkich tych znaków możemy używać, żeby się lepiej odnaleźć w rzeczywistości, żeby ją lepiej definiować i nas samych wobec świata. Zanurzenie to jest takie hasło tegorocznej warszawskiej jesieni. Zanurzamy się w przestrzeni i jest to robione na wiele sposobów, przez otaczanie publiczność dźwiękami, muzykami, głośnikami, przez wyjście do miasta, w otwarte przestrzenie. Zanurzamy się w historii, która do nas mówi jakby zupełnie na świeżo dziś i to będzie też kontekst dla innych utworów, które będą prezentowane razem z utworem Elżbiety Sikory, Norwid Elipsa, tak jest ten tytuł. W końcu zanurzamy się w znakach literatury, która też nam, też do nas mówi cały czas, można powiedzieć, i jest takim elementem też nas scalających, kształtującym tożsamość. Mówi się też o literaturze, że to w gruncie rzeczy dźwięki i że dobrzy pisarze mają dobry słuch, jakkolwiek niekoniecznie tak, stricte muzyczny, nie mogą fałszować, ale jednak muszą mieć to pewnego rodzaju wyczucie też i dramaturgii, która właściwie jest w dźwiękach tak naprawdę, w pewnym układzie tej magii muzyki. To prawda, tutaj pewnie byłby dobry asumpt do rozważań, która powiedzia, czyja jest bardziej muzyczna. Akurat Norwid uchodzi za gruncie rzeczy dosyć łatwy do muzycznego traktowania. Nie dlatego, że jest jakoś szczególnie muzyczny, tylko dlatego, że jest właśnie czysty, strukturalny i może być różnorako muzyką wypełniony. Trochę tak jak Miłosz. Są poeci tacy, którzy muzyczność mają w sobie, bardziej Szymborska, bardziej może Arthur Hempel i nawet francuscy poeci, gdzie ta muzyczność jest inkorporowana i zamyka troszeczkę i profiluje drogi kompozytorskie. Norwid, którego dziś posłuchamy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i będzie słuchać krok, scena po scenie niejako, fragment po fragmencie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, który zechciał być współproducentem tego dzieła Elżbiety Sikory. Tutaj jest właśnie wdzięcznym tworzyłem do różnych przywołań scen. To jest, jak mówi sama Elżbieta Sikora, to jest trochę tak jakby wyjść w Paryżu na ulicę i jest to robione poprzez nagrania terenowe i szukać Norwida, jego śladów dziś w Paryżu, tak jak się szuka śladów Chopina, każdego z nas. Co mówi Norwid ludziom tamtejszym, co lubi też nam, w jakimś sensie, bo jest to elipsa, jest to analogia do wszystkich innych poszukiwań śladów, nie tylko słów, ale sensów norwidowskich. I sama Elżbieta Sikora mówi, że tak naprawdę to, co ją poruszyło i skłoniło do skomponowania tego utworu, to jest służenie słowu, które jest głosem Norwida mówiącym do nas dzisiaj. I to jest ten fenomen zawieszenia czy zanurzenia w czasie. A też taki fenomen wyobraźni, bo to, co zakładamy, że Norwid by nam powiedział dzisiaj, to jest tak naprawdę to, co myślimy o tym my, co Norwid pisze, to tak naprawdę, co my myślimy o sobie dzisiaj. Tylko myślę, że to jest istota kultury. Że myślimy cały czas redefiniujemy, cały czas szukamy sensów. Nic nie jest dane obiektywnie. I to jest bardzo frapujący pogląd, który pani redaktor przedstawiła. Na tegoroczną warszawską jesień składają się koncerty, formy operowe, okołooperowe, spektakle muzyczne, instalacje, performanse. Tego jest bardzo wiele, więc do szczegółów wrócimy w drugiej części rozmowy. Przed południem kontynuujemy temat warszawskiej jesieni, która trwa. Festiwal jest cały czas wyjątkowy dzisiaj dzień, bo dla Polskiego Radia, bo słuchowisko Norwida Lipsa, a naszym gościem jest dyrektor festiwalu pan Jerzy Kornowicz. To oprócz tego wyjątkowego słuchowiska, tego wyjątkowego wydarzenia muzyczno-słownego, co nas jeszcze czeka przez najbliższe dni? Może zacznę od takiej możliwości, która jest ważna. Ci z Państwa, którzy nie dotrą do Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, a przecież większość słuchaczy Trójki i nie tylko słuchaczy Trójki, mogą uczestniczyć w premierze poprzez transmisję streamingową, do której wejście jest przez stronę z programem festiwalu na stronie warszawskiej Jesieni. Losy wspólne, taki jest... I może powiedzieć, jest tytuł tego koncertu. Zawiera on oprócz utworu Elżbiety Sikory, utwór Krzysztofa Knika do poezji Jana Polkowskiego, do poezji z tomiku Zatytułowanego Głosy. To jest bardzo dotykający, bardzo mocny wybór tekstów z pozycji subiektywnych wyobrażeń słów osób, które albo ucierpiały, albo które zostały po ofiarach grudnia roku 1970. Rodzin dotkniętych śmiercią, nieszczęściem, również okaleczonego życia dalej. Tekst zupełnie bez jakiegoś martyrologicznego wymiaru, głęboko dotykające i zmuszające do współodczuwania. Można powiedzieć, że o jednostce wobec opresji systemu, tak na dobrą sprawę. I to będzie też premiera utworu, który powstał na zamówienie Instytutu Literatury. Można zapytać, dlaczego się festiwal bierze za takie tematy. Otóż bierze się z tego powodu, że jest to część tego, co nas scala na świadomościowo-tożsamościową. I Norwid z jego refleksją o Polsce, zawsze aktualną, i poezję Polkowskiego, Jana Polkowskiego, i parę innych wątków festiwalu, czyli na przykład wątek polskich kryptologów, którzy przyczyni się do rozszyfrowania Enigmy, jej jakby skonstruowania w Anglii, i również ich szefa Alana Turinga, który ucierpiał, który tak naprawdę zmarł w wyniku konfrontacji z systemem angielskim w latach 50. To są niektóre tylko wątki historyczne, ponieważ historia do nas dzisiaj mówi jak gdyby dziś. To nas, jak mówię, powiedziałem, kształtuje. Uznaliśmy, że taki temat jak norwidowski, jak właśnie na przykład Grudnia 70, kto powinien po nie sięgać, jak nie rasowi twórcy, kompozytorzy, bo inaczej sięgną po nie ci, którzy zrobią utwór, a to właśnie martyrologiczny, to tylko ku czci, jakiś słuszny, ale niekoniecznie kompetentny artystycznie, i bym powiedział, nie do końca mądrze przeżyty, nikomu niczego nie zabierając. A więc ten wątek historyczny w kontekście takich neutralizujących, dających odpoczynek od przekazu interludium Marka Hołonieckiego, to jest dzisiejsze wydarzenie w pełni ukazane programu, do którego zapraszam, jak powiedziałem, poprzez streaming. A na warszawskiej jesieni jeszcze bardzo dużo, to jest dopiero jedna trzecia festiwalu. Może zacznę od końca, czy może od struktury, że są cztery nurty głównych wydarzeń małej warszawskiej jesieni, która będzie jeszcze miała jedno albo dwa ukazania. To jest pasmo adresowane do dzieci i ich rodziców, jeżeli chodzi o dzieci, to od wieku 2 lata do 12. Jest wydarzenie w czwartek w warszawskiej jesieni klubowo, wypadną to tu. I w końcu są bardzo ciekawe wydarzenia, tak zwane towarzyszące. Trzeba bardzo uważać, bo one są naprawdę niezmiernie interesujące. I tak jakby od końca, czyli od finału, tam zatopimy w cudzysłowie publiczność w dźwiękach Chwiały Narodowej, kiedy to wszystkie balkony są wyłączone, będą obsadzone muzykami i głośnikami, a publiczność będzie zatapiana dźwiękami, tylko siedząc na poziomie parteru. To jest finał w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Narodowej i chóru pod dyrekcją świetnego dyrygenta litewskiego Robertasa Serwenikasa. W piątek, i to jest sobota, w piątek można powiedzieć, że jeden z najlepszych kwartetów świata smyczkowych, Jack Quartet, z niesłychanie różnorodnym programem, też premierą polskiej kompozytorki Moniki Szpyrki. Czyli można powiedzieć, że podczas tegorocznej warszawskiej jesieni i mali, i duzi, i właściwie każdy gust muzyczny zostanie zaspokojony łącznie z gustem literackim i taką potrzebą ekspresji. Nie, ja też... zdecydowanie dementuję. Nie każdy. Każdy dobry i każdy poznawczy. Każdy, który chce się coś rozwijać, a nie ten, który chce potwierdzać to, co już wie. O, to jest bardzo ciekawe, a myślę, że to też jest to, o czym pan opowiedział w naszej rozmowie, to też jest taka refleksja podczas kolejnego, każdego właściwie słuchania ciekawszego utworu muzycznego, bo tak kiedy, zwłaszcza muzyki klasycznej, co zainspirowało twórców do tego, żeby te akurat dźwięki powstały? To jest ciekawe i myślę, że to jest też pole do inspiracji dla wielu innych twórców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jerzy Kornowicz, dyrektor Festiwalu Warszawska Jesień. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Myślę, że teraz jest dobry moment, żeby posłuchać, co pomysłodawczyni i reżyserka dzisiejszego prapremiery właściwie słuchowiska Norwita Lipsa mówiła o tym słuchowisku pani Elżbieta Sikora. Ja z wielkim zainteresowaniem od razu się włączyłam w ten projekt. Dużo czasu spędziliśmy razem ze Zbigniewem Naliwajkiem. Głównie on dokonał tego wyboru, bo znał dobrze Norwida. Konsultował oczywiście też ze mną potem ten wybór. Ja przystałam na to jego spojrzenie na Norwida, ponieważ pokazuje Norwida nie tylko jako poetę, naszego wspaniałego narodowego poetę, ale także jako myślącego człowieka, filozofa, który zastanawia się nad tym, jaką w społeczeństwie rolę może jednostka, człowiek pełnić w polskim, czy też w ogóle ogólnie. I to spojrzenie takie na człowieka, emigranta, to bardzo mnie zainteresowało. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. A ludzie mówią, i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. I że nikt na nie nie czeka. Witam, proszę Państwa, w ekonomii. O tym Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Informator ekonomiczny. Zaczynamy od nieciekawych informacji przed sezonem grzewczym, a chodzi o cenę gazu. Padł kolejny rekord. Wczoraj na największym europejskim rynku hurtowym w Holandii płacono ponad 75 euro za megawattogodzinę. Ceny rosną od wielu dni, bo po zeszłorocznej ostrej zimie zapasy w magazynach są znacznie mniejsze, a do tego surowca potrzebują też elektrownie gazowe, które muszą produkować więcej prądu, bo w tym roku słabiej wiało. Mniejszy był więc urobek energetyczny farm wiatrowych. Popyt więc rośnie, a podaż już niekoniecznie. Wczoraj Gazprom potwierdził, że w październiku wyśle do Europy tyle samo gazu, co dotychczas. W Polsce na rynku hurtowym teraz za kontrakt na dostawę gazu płacimy 275 zł. Dla porównania rok temu o tej porze było to około 70 zł. Ceny gazu wzmocnią inflację, tak piszą w komentarzu ekonomiści City Handlowego. Według nich inflacja może na początku przyszłego roku sięgnąć 6,4%, by spaść na koniec roku do poziomu 3,5%. W zeszłym tygodniu wyższe ceny gazu od października zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. 500 tysięcy euro dziennie to kara, jaką Polska ma płacić za niewstrzymanie prac w kopalni Turów. Tak orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości, a to już komentarz prezesa spółki PGE, do której należy kopalnia. Za granicą czeską w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa 5 kopalni, a w Niemczech 4. Na naszą nałożono karę. No i jak to się ma do solidaryzmu pomiędzy narodami, jak to ma się do wsparcia narodów, jak to się ma do wsparcia Polski w transformacji, do w ogóle współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej, bo rzeczywiście ta decyzja jest dość kuriozalna, my się z nią całkowicie nie godzimy. To był Wojciech Dąbrowski, prezes spółki PGE, a to już Piotr Wawrzyk, wiceszef polskiej dyplomacji, który był o poranku gościem Polskiego Radia 24. Trybunał kolejny raz pokazuje nie tylko już ignorowanie prawa, bo nie może uniemożliwiać funkcjonowania podstawowych potrzeb społecznych w postaci dostawy energii, a taką jest dostawa energii w obecnym świecie. Też nie patrzy w ogóle na to, jakie to będzie miało skutki społeczne, no bo wyobrażamy sobie naprawdę, że można zamknąć zakład pracy tak duży, zakład, który utrzymuje de facto dziesiątki też tysięcy ludzi tylko decyzją jednej osoby. No przecież to jest oczywista niemożliwość do realizacji. Przypomnijmy, według Czechów elektrownia, która odpowiada za wytwarzanie około 7% energii w polskim systemie, ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Negocjacje z Czechami trwają od połowy czerwca. To wtedy czeski rząd zawnioskował do TSUE o 5 milionów euro kary za każdy dzień pracy kopalni, którą w maju Trybunał nakazał wygasić. Za kilka minut Główny Urząd Statystyczny pokaże dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu. Paweł Cymcyk z DNA Rynków oczekuje 5% wzrostu porównując rok do roku. Wskaźnik na poziomie 5% sprzedaży detalicznej sugeruje, że polska gospodarka dalej jest w fazie ożywienia gospodarczego i się rozwija, ale jednak wchodząc w szczegóły tej sprzedaży, myślę, że będziemy mogli dostrzec, że nie jesteśmy już w tej najbardziej dynamicznej fazie ożywienia, a raczej gospodarka łapie delikatną zadyszkę. Jest spowodowana faktem rosnących cen, które to mierzone inflacją także wzrosło ponad 5% w skali roku. W związku z tym w kolejnych miesiącach do końca 2021 sprzedaż detaliczna będzie się utrzymywała właśnie w okolicach takich jednocyfrowych średnich poziomów. A jeszcze dziś GUS opublikuje dane o produkcji budowlano-montażowej i budownictwie mieszkaniowym. W Katowicach trwa 13. Europejski Kongres Gospodarczy. Dziś w agendzie m.in. panele poświęcone energii odnawialnej, morskim farmom wiatrowym czy elektromobilności. Strach na rynkach sieje chiński deweloper Evergrande. Gigant, który znalazł się w tarapatach finansowych, pojutrze ma spłacić bankom odsetki od swojego długu. I wtedy okaże się, czy nie skończy się to dla niego bankructwem. Wczoraj bardzo duże spadki na wszystkich giełdach, także w Polsce. Za oceanem zanurkowały Nasdaq, S&P, Dow Jones. Oczywiście pod kreską również giełdy azjatyckie. Czarny poniedziałek, tak będziemy nazywać prawdopodobnie ten wczorajszy dzień. Waluty, również bardzo słaby złoty. Przed południem euro kosztuje 4,60, frank 4,22, dolar 3,93, funt brytyjski 5,37. No i jeszcze informacja dobra na koniec, że po starcie o godzinie 9 na warszawskim parkiecie wyraźne wzrosty.